Jonesan Akzion hildoaren baitan, Voix de Femme programan ekoiztutako saioak. Leon guztioi, gonekin erobero irratizaioan antzaudete. Antxeta irratitik ekoizten den saioa eta beste irrati batzuetan ere entzun gai. Hortaz, beti bezala, gurekin geratzera gonbidatzen zaituztegu. Ordutxo bat hemen, Goxo, Ainara eta Mirenekin. Musurik Goxoena ere olaxari, akaso josten egongo da edo. Bueno, dagoena egiten dagoela, gaixo ondata. Eta Oianari ere erreportera gisa daukagulako. Bai, erreportera deitxera guria korrespontsal moduan bidali dugu Irunera. Eta, ba, hori urrengo astean izango dugu, ba, pixka eta ber, egin duen lanaren emaitza, ojo. Eta gaur, ba, pixka tuti fruti. Gauza asko, txikiak, mutzak, baina, bueno, a ber dena sartzeko denbora emate dugun, eta bestela, ba, urrengo talako jarretuko dugu historietak ekartzen dugu. Bai, eta gutxi baldin bada, zuentzako, eta edo erreklamazioa egin nahi baduzute, ba, jakina delako emakumeen unibertsoa amai ezina dela, ba, idatzi gonekin abildua@gmail.com edo bestela ere antxetara idatzi, Eta baita. Da telefona otatzen dugu? Telefona, bai. Animatzen mazate, gaur, norbait, ba, jakintza zutela, iparraletik deitu eskero, 0-5-9-4-6-6-6-6-6-6 dela, eta goaldetik deituzkero 00-33-5-9-4-6-6-5. Hori da, orduan, deitu, idatzi, ze, nahi zutena, edo gurekin geratu horren zuten goxo. Anoche los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica del arrabal. Amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. pasearemos las calles, los lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana. Probando, probando, Kaixo. Orain bai. Ikusi ez de, mikroak oso ondo probatuta. Hemen nago. Azken. Miren, gaur egin behar dugu saioa ondo, zeren bestela somatuko da nor daukan fundamentua benetan. Jo, baina zaman nuen justera jogun txore bat daukagula gaur. Gu ere pixkaz gaixo bagaude, eta la, ez dakit sukarra igutzen ariote denez, baina ma, txomaitia. Ala ere, hemen txe, fiel, Ordu txau. Serio, eta fundamentuz. Fundamentuz. Ba, bueno, entzuten ari zinetena bestia, ba, kaso norbaitek hau txa, ba... Ezaguna zaio. Bai, ba, baditulako bestea besti nahiko mitiko tipikoak Euskal Herrian, Nafarruan, hain zuzen. Navarra tiene cadena, chorra dentro y por afuera. Magia purtzeko ze gaitasuna. Bueno, va Fermín Valencia da bai. Eta bueno, ba entzuten nahi izaten abesti hau ez doa, bueno, ez da Nafarroaren katei buruz, kaso hontan, baina bai Nafarroari buruz, baina hain zuzen Marabillas Lambertori eskainitako abestia da. Eta gaur pixka ba bere historia honera karri nahi genuen. Ba bueno, ba badelako Euskal Herriko beste emakume baten historia isildua. Bai. Askotan. Eta bueno, nahizta duela urte batzuk, ba bere jaioterria zen Larragan, ba omenaldi txiki bat egin zitzaion eta horrela. Eta gero, ba erakutsiko dizu egon moduan behar bada ba beste jende batek ere edatzen saiatu da bere historia. Baina bueno, gaurkoan baitz egin nahi zuego bere buruz, ba hori, esan bezala bera Larragan jaiotakoa zen, 1922. Da bueno, bere historia ba, bueno, ez da oso luzea, baina oso gogorra da. Ba bera Larragako herri txikian bizi zen eta bere aita, Vicente Lamberto, langileen batasun orokorreko kide edo militantea zen bigarren errepublikan. Baina era non, ba bueno, deno dakigun gerra zibila hasi eta ba guardia zibila eta falangeko kide eta rekete kide bat zienak, ba beraitaren bila joan ziren, beraien etxera eta atxilotzeko asmotan. Hau ba gerra zibila piztu eta abuztu hartan bertan izan zen. Eta bueno, ba gauza zein izan zen, ba ara iritsi eta bueno, bera ba ama alaba kantzu dela, ba atxilotzea zigoazenean Marabillasek 14 urte zituela, ba eskatu zien berak ere beraitarekin joan nahi zuela, ba presente egon nahi zuelako egin behar supuestoki egin behar zioten galdeketa hortan. Eta ba beraiek baietz esan eta eraman egin zituzten biak, baina etzen galdeketarik egon. Ez. Ba, historia hori, ba, gogorra izan zen, ba, ozea da, beraita atxilotu, ba, ziega batean sartu, eta alaba, ba, ganbarara igo, behin baina gehiagotan bortxatu, azkenik biak erail, eta beraien herriko plazara bota egin zituzten txakurrei jan moduan. Eta, bueno, ba, hori historia oso gorra izan zen, ba, bueno, nahiko ikur bilakatu da Marabilla zentzurretan, ba, ez, ba, bere aitaren defentsan edo, ba, aukizuen adore horregatik edo, eta gero, ba, jasan zuen, inoiz imaginatzen luzun, amaiera lazgarriena aukitzagatik ere, bai, ez? Bai. Eta hori, ba, mala urteko neska bat ere egitea, ba, gogorra da. Bai, eta gainera ez da bat ere ezaguna izan, ez? Kontua, ez da asko zabaldu. Bueno, badire ez, bai, eta suposatzen dute akaso ingurunean gehiago hitz egin dela hontaz, baino egia da, da, oso gogorra da, gertatutakoa. Bai. Soilik imaginatzearekin min ematen duena, bere, ba, gero bere arreba, bere aizpa barkatu, bai. Josefina, mm-hmm. bai, ez? Bai. Bueno, pues hori, ba, hori bizita gerora ere egonda horrelako omenaldietan eta borrokan egonda ere bizkat memoria gordetzeko, ez? Bai, bai, gainera, bueno, kuriosa da bere aizparen bizitza ere, ze bera, bueno, Iruñara juntziren Augustia gertatu ostean ama eta bere aizpak. Josefinak bost urte beranduago monja konbentu batean sartu intzen, eta, ba, bueno, Pakistanera juntzen, ba, pixka bere familiaren ba, ez dakit, ba, nolan politikoki edo markatuak zeudela, eta ba, pixkatia segin nahian edo garai hartako ba, egora politiko horretan, ia segin zuen monja bezala Pakistanera, baina gero Franco hiltzerakoan berriro Madrilera itzuli, eta bertan ba, saiatu zen berriz ba, bere aita eta bere aizparen ba, bueno, ba, historia edo informazioa bilatzen, eta ara non zerantzun jaso zuen, ba, bere komentuko, ba, ez da, no, esaten den, superiora edo jefa edo, bueno, monja suprema horrek, ba, zigor moduan, esan ez, zerbait eginen zuten, esan ez, zure aizpa eta aitak, hori merezi izateko, ba, zigor moduan jarri zion investigatzen edo ikertzen saiatzeagatik, ba, atzion utzi berriro komentutik ateratzen, bere aizpari. Zer, ikaragarria, bai, baina, bueno, ba, 82an ikustu gauza guztien gatik edo desenkantatuta pixka, ba, bere ibilbide erlijiosoa utzi eta, bueno, komentuak utzi eta berriro Iruñara bizitzera juntzen. Ba, hori xega horko. Bueno, gainera, ez dakit, marabillas, ez, izen horrekin gainera ematen du, bai. Da, horrein dikan, bum, ez dakit. Bai, bai. Historia. Berez, badago, Garazi Garziaren hitz batzuk nahi baduzute jartzen ditugu, eta dela bertako... Larragako zinegotzi eta alkatesa, bai. Hacerles es nuestra promesa de que trabajaremos sin descanso por los mismos valores que ellos defendieron con sus vidas y demostrar que sus ideas siguen estando vivas. Para recordar emocionalmente a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo que dieron su vida o sufrieron la represión siendo asesinados, represaliados y denigrados en defensa de la libertad y la democracia. Por personas que deberían ser consideradas como terroristas de Estado. A vuestras vidas cegadas, reparación y justicia. A vuestras vidas cegadas. Bai, bueno, bideoa o ba, ez dakit, ez naiz ziur gogoratzen 2007an uste dut Larragan memoriaren parkea inauguratu zuten ba, egunekoa da. Bari, esan bezala Larragarria ma, memoria hau berreskuratu eta menaldi txiki hau egin nahi zientzieten, ba, Marabillas aparte ere, ba, herrian gerra zibilan ondorioz ba, erailako errepublikanoei. Eta, bueno, ba, horra inarak aipatzen zuen bezala, ba, bideo luzeagoa da, ba, badira irudiak ba, parkea inauguratzen duten momentukoa, ba, entzuten genuen bezala jota hori, herritarrek eskainetakoa, edo, bueno, bai, espitxiki hori, eta gero ere, ba, agertzen dira PSN-eko zinegotzia dena, badira azpen batzuk egiten, eta garazi hau ere, ba, bilduren izenean ere, badira azpen batzuk egiten, ba, interesatu ezkero hortxe daukatzute ikusgai eta entzungai. Baina, bueno, guk hasieran aipatu bezala, ba, bueno, letra polit bat ekarri dugu, marabillasi eskainetako letra bat, onera. Eta, bueno, aber, zer iruditzen zaizuen, eta bea beranduago zerbait sonatzen dizuen. Hala dio. Ostiko zuota digute atea, zein dira deitu gabe datozenak. Zer nahi dute aita, zuzenan zuri begira. Zein dira oiuka mintzo direnak. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean anzturaren zingira honetan gertatuak. Ikara, bortxaren bigarren izena. Zein dira deitu gabe datozenak? Gogoan dut orain aspaldiko aholkua. Ez fida erraren mirabedenaz. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean anzturaren zingira honetan ito dituztenak. Abesti berriren batean, zuaitzaharren azaletan, argaren zilarruretan, iluntzetan. Ostikoz bota digute atea, zein dira deitu gabe datozenak. Agur aizpak eta senitarteko guztiak, agur lagunak eta jolasten ginen tokia, adioen elarraga maitea. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean, azturaren zingira honetan ito dituztenak. Abesti berriren batean, zuaitz zaharren azaletan, herriberako izarretan, Nafarroan. Sembrar las cunetas de flores Gabe datozenak. Gogoan dut orain, aspaldi berritxarrekoak berreskuratu zituzten, ez nuen esan behar berritxarrak diren. Bai, bai, bai, bon, argi zegoen ja, ez? Bai, ez, bai. Bai, berrare, jo, irakurtzen testoa, zei egiten zitzen, zateratzen zitzen, tonilloa bestearen, kaka, ez disimulatu. Baina gara, ez, igual irakurtzen duzela testo hori horrela, eta behiro, babira, beste hau, zekit, segurenik jende asko, bazekien abestionen, ba, letraren, bueno, ba, nondik norakoak, eta, baina igual akaso beste batzuek ez, eta, bueno, ba, jakita ez da, oaizki ez, ba, berritxaraken hit hauetako bat izan da, ba, bueno, guretzat izan zen bere garaian, eta azkenekien historioa, ez da? Ez kontatu dena, Miren, ez kontatu dena. Ba, hori xegarko emakumea historian. Bai, bai, eta beno, esan beharra dago, ez garela jardun honetan bakarrak, emakumeak berreskuratzen ditugunak, zeren, beno, pues, adibidez, eta da, gonbidapen txikia nahi duenarentzat, bilgune feministak atera du agenda aurtengoa. Mm-hmm. Ja! Salgai dago ja? Claro, Durango kazokarako izazen da, normalean. Claro, eta... Dena bezala Euskal Herrian, zena Durangorako. Euskal Herrian, aha. Eta, bueno, txuguna, polita, eharra, amarre eurotan, merke. Eta gainera, bere horrietan zehar, horrialdetan zehar, topatu alditugu emakume... Euskal emakume ezberdinen historia. Hala nola, Maria Maguna Zelai Iturriotz, Ermuakoa. Mm-hmm. Gure Maurixia, suposatzen dut ere, hori esan diate. Hortik badabil ere. Hortikan badabil. Eta gauza, bueno, askoz gehiago. Nahi bauzute zuen bizitza antolatu eta gainera ikasi. Kasilda, nola ez? Claro. Ta hola, ba hori ez garela bakarrak jardun honetan. Bai, eta bueno, igual pixka lotzen honekin ere, ba gaurkoan, hilando fino. Ba, genuken hortik beste bideo bat, ba bueno, kuriosa eguna, naiz.infok habían, bueno, kolaborazioan edo ba publikatzen ari den webserie txiki bat da. Zein da zure argazkia, holako zerbait izena du, bueno, eta... Nire argazkia 2.0 izan alda. Bai, hori da. Eta, bueno, ba, honen bitartez, ba, Euskal Herriko jende ezberdina elkarrizketatzen ari dira, argazki baten aitzakipean, eta, bueno, helburua bada pixkatze Euskal Herriko euskalkiak ba, jaso, eta baita ere, ba, memoria txikiak jasotzearena, ba, bueno, onera ekarri izan dugu bezala beste eta inbestek egiten duten moduan. Bai, ahotsak proiektua, adibidez. Ja, bueno, kasontan kurioso, argazki baten baitan hitz ditut, eta, bueno, bakoitzak bere bizitzako historio prasarte txikia dauka, eta hoien artean, ba, topatu dugu bat, Mikela... Etxandi. Etxandirena, arraiozkoa, eta, bueno, ba, kurioso da bere kontakizuna, eta, bueno, nahi bazute entzun, eta horrela pizten dizu irrika pixkat, eta igual jarraitzeko intentzia duzu, naiz.info. Mila bederatzire hunda, 24an jaioa. Bada denbora, uri jain. Ea, Mikela. Ni naiz Mikela, panikotena, mortalena. Lekauzen sorte, han azie eta gero arraioza ezkondua. Bai. Hemen txibizi. Eta nun izautu zinduen senarra behaz? Senarri biltzen zen gure anaiak enkontranat ban. Hola, kontrabandotik izautu zen. Ze pasa azten zuten. Ba, denetek. Puntilo zela, zirrik etziela. Bueno. Behaz argazki hau presentatzen hau zu, erraten algeitu zu ze pasten den hor? Hau, hemen txen. Zerriltzia. Bai, eta nun da hartua fotua? Fotua hartu da Zugeldean. Aha. Zugeldean, ziztorra patetzen, xilintzen. Berritua izatu da duaik esukaldia gehoztik. Bai, orden zartzarra zen etxeago. Ola zen, eta hau de mondungua, zerrili nuen mezperan, eta mezpera guan prestatzen da adogue. Gero, hoi goizean hiltzen zuten, eta goizean hiltzen zen mortziren aferoi, odolkiena. Eta gero ondoko unia hiten zen xistorrak. Artzalean, xiateko zuten zerrie, gu makinean pastu denak, eta adoguekin batzen ginen, ja prest, hoi. Biamun hartu utzi, gustu hartzeko. Biamunean berriz nasi, ziztorga joi, eta egiten ginen probatu, xartainan presitu, eta probatu ja gazaski zuen. Koñatan umiak eta gizu, txokolatada zela eta zerrintxe besta hundi behitzen. Postrizetan behitzen. Eta hoi etortzen zien, bla, bazkaltzera, eta gero, atxaldean iluna harrian, pues, merende, gizu. Giro pollita egoten zen, izaten zen? Izuera giro pollita. Gizonak besta tranquil, zerrin lan inez gero, ek maian. A maian jarriako tentzian eta gero zuek itentzin duten gainatiko lana? Gainatiko lana. Hola esizetan zen, zerriltzia. Ta apesari eta maten zitzai? Apesai, apesai hoenak. Solo mutik eta hola. Abai, eta ura etortzen zen unat hartzat edo ere man behar zitzai? Ez, eraman, eraman. Abai. Eraman egiten zai hon. Eta beti, beti xerria hiltzen zelaik, etzen behartzeik. Ez, ez, ez, kostumbrio ditzen, gero galdu dire. Eta leheno hemengo apesa nungoa zen, hemengoa zen edo behartze herri batekoa? Leheno hemengo apesa zen, nungoa da, aiezkoa edorkoa, zar bat. Gaiztu amazte gendako. Bai, gaiztu bazen zertako? Gizona maite bai zituen. Bai? Zeba, nola akizu hori. Nikola haitu eta maztek edete gerran, hemen pintzola zentik gula, txalde pasagin egitzen. Baina, hau, egioteat, erten da. Bai, bai, egion, neure gartatu egiten da. Bai? Nola? Atakatzen zituen, mezarra ontzeliak aurrek. Bai? Hau den ere fotua. Begoño naiz, hau duk nire erretatoa. Looking for a home in the heart of the country. Ara, Mikelak destapatu dizkigunak, zo. Onze fotua, Hau da nire fotua, mekau, iru minututan esan duzun guzilla? Bai. Ondo. Baina, bueno, zerri hiltza, bueno, horra saltzen du, norbait interesat hori baldin badago, bakizute orain dator garaia, zerri hiltza aitekoa. Bueno, baina oso ondo, markatze, bueno, agertze ditu, ba, genero rolak ere nola markatze ziren, gizonaki, lemakumezkoa gainontzeko guztia, gutxi izango balitzu ezala. Ja. Besteak mozkortzen ziren bitartean, ba, hori, nola ezagotu mundu senarra, ba, kontrabanduan, noski. Eta, ba, gutxi balitz, ba, herriko apesa, perasta, homoseksualazu. Eta, hor bat, bai? Baitu, perla batzuk, osea, gaiztua, mutia, maite baitzikun. Ze kontuak, kao, eske horrela, ba, berez, esan dugu, badagela jendea jardun ontan, baina gure... Ba, kulturaren altxorretako bat bada, ez? Eta hemen aipatu dugu behin baino gehiagotan, ez? Entzutea eta ahozko transmisioaren garrantzia, edo beno, inguruan daukaguna batzutan interneten nabigatzea baino hobea da. Ba, bai. Bai, eta ez diegu askotan narreta jartzen, proiektu honetan bai, ikusi dugunez, gainera modu kurioso batean, ez? Argazki baten bitartez, polita da ere... ideia eta ba hori ez da lehenen ez da bakarra izango. Ez, ba hori orain bueno, publikatzen hasi berri dira, osamentzala naiz.info eta bueno, momentuz bi uste dut daudela. Hala ez dakit. Asteka edo zenbatero joango diren zintzilikatzen bertan, baina bueno, hori interesatuena ba jarraitu dezala. Bai, eta egungo jendia gauza pila bat egiten ditu, leno aipatu dugu, baina egungo emakumeak kriston lana egiten dute, baita arlo musikalean ere, eta bueno, ba, hemendikan programa amaierara, ba, Durango ekarriko dizuegu pixka bat zuena, oze? Bai, pixka bat. Ez? Kanten bitartez, gehien bat, gero zabalduko dugu, akaso norbaitekin edo saiatuko gara lotzen elkarrizketatxoak eta holan, ez? Ba, piskate, beraien lanarien nondik norakoak jakiteko. Hori da, aurreko aztean bala saiatzen nahi zen ditugu, suposatzen dugu ero moduan ibizan endiala denak Durangon, eta aurkezpenak egiten, eta hau eta beste, eta orain ja hori guztia pasata, ba, saiatuko gara onera ekartzen, kontatzeko hori ere nola junden, ez? Baita, interesgarria da, bai, ez? Durango bai izan omen da arrakastatxua, egun da hogei mila pertsona entzun nuen. Izan ba, da horren beste. Bai. Ikaragarri pila bat. Ez? Ikaragarria da, ozen bat bai. Jende mugitzen den, ez? Hori bada interesa dagoela. Egia da, CDA hau aurretikan aurkeztu zutela, ze amaizen kanta bat jarriko dizuegu guain, eta ba, gero bat iburri joakien jarraituko dugu. Hori da. Zein nahi duzu, Miren? Zortzi garrena. Badago? Bai, ikainki. Hola, el tuntun. Tuntunian. Ea, egiten dudan soinuak da. Thank you. ze, hau, amai... Ezina. Ezina, ez? Bai. Ze, ikaragarria. Bai, bai. Ba, da. Hemen txedugu, Aiora Errenteria, da bere taldearen, azken albumaren... Orkezena, eh? Radio Fórmula, total. Hau, oh, ja. Yeah. Oh. Da, jarraian, ba, beste tope-topean da bilen talde batekin jarraituko dugu. Topa marrean. Bai, beno, gure topean bai, gure topean bai. Bai. Jazta. Hola. Ba, musika ez, baina pil-pilan nik uste dut bizitza guztian zehar egon den gai bat dugu hemen txeberri. Historian zehar. Bai, horixe. Ba, hemen txeberri hori gure artean. Prostitution, wow, wow, wow. Baina formula tonoa guztiz, ez? Ta horrengan zer? Ba, bueno, ba, azkena. Polemika. Bueno, beti dauka polemika, hori, ninguruko gauzak, baina hemen doble polemika. Aha. Ara nun, Frantzia restatuan, ba, bueno, gaia hau, ba, no zen da, lege proiektua parlamentoan aurkeztuta dagoen momentu hontan, ba, bueno, lege proiektu horrek esaten duena, kontutan hartzen duen gauzetariko bat izango litzateke, bezeroi ere isunak edo zigorra ezertzerena. Uh-huh. Eta, ba, honen aurrean, erantzun gisa, Aranon agertu den manifestu bat, ba, zenbait frantziar gizon intelektual deitu dituztenak sinatuta. Aha. Uh-huh. Eta, ba, nola izan duen manifestu honek? Ba, manifestu honen izena da 343 kabroiak. Kabroien manifestua. Aha. Mm-hmm. Eta subtituloa ez dukitu nere putan. Nutuzman baput. Mm-hmm. Orduan, gara, ba, batxoiek izan duen honekin imaginatuko zuten bezala revuelua ikaragarria izan da. Bai, baino badu gainera bere buelta, ere, hori da. Izenburua. Izenburua, hori da. Ba, pixkat hori da, azaldu nahi izan dutena beraiek, izenburua manifesto, bueno, 343 kabroien manifestua, oinarritu dira Simone de Beauvoir, eta bere beste zenbait eta zenbait lagun emakumezkok, ba, 70. hamarkadan kaleratu zuten manifestuan oinarritu dira. Manifestura zen, ba, 343, euskaraz, guarras Marizikinak Marizikinen manifestua zen uran, ba, arai hartan Simone de Beauvoir eta kolegitan manifestua, ba, zen justuki abortu legearen kontra, ba, beraien askatasunaren alde, no, manifestua sinatu zuten, zenbait emakume, ba, ere momentu hartan, bueno, ba, intelektualtzat edo, bueno, ba, publikoki izan bat zuten emakumeek sinatu zutena. Eta kasu honetan, ba, paraleloki antzeko zerbait egin nahi izan dute eta horregatik izenburu horrena. Eta subtituloria dagokionez, ez zukitu nire puta edo notuz pamaput, ba, hau ere beste kanpaina batetik hartu dute, arrazismoaren kontra Frantziar estatuan egin zen kanpaina bat izan zen, hain zuzen ere ez zukitu nire kolega zena. Mm-hmm. Eta bueno, ba, hori ba, horreri edo alusio eginez, ba, horregatik subtituloarena. Aha. Hori azalduta, ba, bueno, gainantzeko guztia, ba, hortxe dago ez da bai da gai, ba, kristona sortu delako, ba, beraien testuan, ba, bueno, prostituzioaren penalizazioaren aurka agertzen dira, kasu honetan injustuki, ba, lege proiektu honek ezarri nahi duena, ba, bezeroak gainera zigortzaren kontra, bueno, ba, feminista, abolizionistak eta, ba, frantziar ezkertiar direnak ik, ba, suposatuko zenuten bezala oso aserregartu dira manifestu honekin, baina kontrako erantzunak ere egon dira, ba, bueno, hauek modu progresista batean edo plazaratu nahi izan dutelako beraien diskurtsoa, ba, seksualitatearen askatasuna, eta bueno, ba, ere prostituzioa modu aske batean bizitzeko aukera, eta bueno, ba, gaurkoz pixkatunen arten ekarri. Bai, bueno, jakina da, nik uste, bueno, eta ezakit entzuleen artean norbaitek egin duen horrelako gogoeta bat, ez, prostituzioaren inguruan, baina, bueno, jakina da, iritzi ezberdinak daudela honen inguruan, bada, ez, oza, dena regulazionista edo esaten dena, ez, ba, pixka bat nahi duena lanbide bezala aitortua izatea. Aitortua izatea, bere eskubide guztiekin, eta bada ere, ba, abolizioa edo desagertzera gonbidatzen dutenak, edo hori berez bidezkoa dela pentsatzen dutenak, ba, emakumeen aurkako jarduna delako. Edo zein kasutan ere. Orduan, hor badago beti emanda eztabaida feminismo munduan, egia da aurreratzen, bueno, aurrera pausoak ematen ari direla, baino beti fin ibili behar da gai honekin oso zabala delako eta batez ere badire kasuak eta badire adibidez Bartzelonan badago mugimendu nahiko potentea emakume lanbide hori aukeratu duten emakumeen aldetik, ez? Ba pixka bat badago badaude egin dituzte manifestaldiak egin dit, bueno, bideoetan eta bueno, topatzeko erresa da. Ba, gero Madrilen ere Taira kolektibo dago, prostituena, eta bueno, baiek ere kriston lana egiten dute, kriston kanpainak egiten dituzte. Hori da. Baina beste alde batetik bada ere mundu iluna ere eta guztia ez bada ere barnebiltzen dituena horrelako egoera oso dramatikoak, ez? Orduan, ba, trata eta desberdina izan arren, ez? Bai, nasten korapilloa sortzen da hortan. Estatu frantsesean ez dakit, eh? Osa, bada, munduan gaia legeztatzeko saiakera ezberdinak egon dira. Bai. Eta pixka bat, bai deitzen dutela, bueno, Frantzian maipatu dugun maztela lege proiektu honek ezaren nahi duena pixka deitzen jo eskandinaviar eredua edo, ba, Suedian eta martxan bai. Jarri dutelako, ba, hori bezteroen gana jotzen, igual ez zainbeste prostituten gana, ba, zigorroiek zuzendu beharrean, ba, erabiltze, bueno, ba, kontsumitzaia, bai. Eta bezteroei, eta... Eta, bueno, ba, horre ere badaude, ez? Ba, aldeko, kontrako, ez dakit, pixka bat, ba, Euskal Herriko egoerari dagokionez, ba, bueno, mendatu gutxi batzuk hartu ditugu, baina, jo, ba, aipatzen da, ego Euskal Herrian 2700 prostituta inguru daudela, guzti honek, EAen 40 milioi euro muitze dituela, urte betean zehar. Wow. Bai. Espainiar estatu osoan aldiz 18.000 milioi euro mugitzen ditu urte batean. Eta, ba, Iparra Euskal Herriarekin alderatuta, bueno, bietan egoera izango litzateke legezkan pokoa dela berez prostituzioa, baina ego Euskal Herrian negozioak irekitzeko aukera badago. Hau da, putiklub bat irekitzeko aukera badago Frantzian ezin dena. Horregatik esaten da bere Ipar Euskal Herriko askok ba hegoaldera jotzen dutela ba horrelako zerbitzu baten bila. Eta Euskal Herrian prostituzio etxe gehienak Donostia eta Irun tartean edota Bilbo inguruan daude kotokaturik. Hoi etxeek Euskal Herriko datuak. Ta bueno. Bai, ez dakit, eh? Osa, bakoitzak egitea bere pixkat, bueno, bakoitzak izango ditu bere argudioak eta defendatzeko. Hemendikan nahi genuen, ba, hori jakin zen esaten estatu frantsesean hori gertatu dela, eta, bueno, berri desente eman dire horren inguruan. Baina nik uste dut, eta, bueno, ba, hori, esaten nik. Osa, ezin dena, bai, ezin dena egin, da, emakumeei esunak jarri. Hori, eta hori ematen da, ez? Eta azkenean egiten ari zarena bi ikuspuntu ezberdinen horietatik ikusita, azkenean biktima, rebiktimizatu egiten duzu. Bai. Ez? Eta beste alde, bueno, pues injustizia da, zeren beraien, aukeratu izan badute, eta regulazionista ikuspuntu batetik, ere, oso gaizki dago. Bai, gainera hori, igual Espainian estatu lege moduan ez da oraindik olako zerbait ez herri, baina bai ordenantzen bitartez, ba bueno, hemen ere Bilbon 2010ean egin zen eta holako ordenantza bat 300.000 euro tarteko isuna jaso dezakezu bakalean prostitutak eta bai prostitutaren gana jotzen duenak jaso dezake horrelako izun bat, orduan, bueno, ba ez, hortik badago ere zirrikitutatik sartze dituzte horrelakoak. Bai, eta gainera hor jartzen dire, osea, berez zirrikitu hoietan badago horrelako impunidade bat ere izuna jartzen duenarekiko, osea, duenaren eskutik. Bai. Zeren, gainera nazten da arrazakeria, nazten dire hor beste faktore larri batzuk, eta ba, bera lagunekin egoteagatik izuna, edo ba, negozioetan ari direla, eta karo, da bataren hitza bestean kontra, azkenean. Eta ematen ari dire egoerak, hau, ego Euskal Herrian, ez da horren urruti. Ba bueno, hori, ba norbaitek hori, manifestu hau 343 herrien manifestua ba kuriositatea piztu alden badio, uste dut koze galdezkariak argitaratu duela Frantziar estatuan eta bueno, ba interneten suposatzen dut hemendi gutxi barru egongo dela ere, beraz neonak bilatu bezala. Hori da. Esan dizuegu jarri behar genizuela musika, Durangoko musika, baino Durangoko musika baino gure ahotsak entzuten ari dira batzuleak. Bai, hortik badaztego Mursegoren bat, abesti bat, ez? Eta bai, Napoka iria jarri behar nuen ere, botatzen ari ditugu hemen guztiak. Bera, hauz bai, bai. Anari ere, badakigu, kaleratu dela diska berria. Bai, grabatuta kontzertuetan, gainera, nahiko txukuna, beti bezala ez. Osa, nahiko ez. Ja, haine, ez da esan ez denun txukunaki. Jo, ez. Baina, esan dut, a ber. Bai, ez, txukuna baino, osa, niri aurre, osa, iruditzen zitzaidan, bueno, leno, pixka, osa, oso, ez, a ber, no. Matxakante. Bai, ez matxakantea, ez matxakantea, ez. Ezakit oso sakonekoa, sakoneko diskak, eta nik ezagutzen du jende pilat asko disfrutatu izan duena, eta bueno, asko maite duena, eta ezakit, bere musika zale pila bat daude. Baina, ja modu pertsonalean, en plan nahiko hori zen, ezatearen, ba, bueno, ezakit, nik ikusi dut horrelako biratxo bat edo bueno, iruditu zain deri, nek ezakit ezer musika, ez miren zain ez komentatzen. Baina, nire gara gure esperientzia pertsonaletik, ez? ba, ezakit iruditu zait, gertuagoa edo, ezakit, ba, pixkat, hola. Bai, baina, anari ditaz ez genuen itzegin, bueno, bai, ez genuela itzegin nahi, jode, benetan, Ainara, itzali mikro eta jarri musika. Bai, ez? Osa, Mursego jarriko dugu! Hau txenean egin dako gainera lehenengo hori da. Venga, maite. Venga, maite, konpondu pixka. Tau, mesede! Iru dizkarekin. Thank you. tan mal aunque no es tropical. Yo a ti te quiero, el frío da igual. Cumbias y mal, cumbias y mal. Saltos de esquí, amor boreal. Balón doble, raza de foca. Termolactil, lana en la boca. No estás tan mal, es animal. Antes el fuego echamos la sal. Un vitamina, cumbias sin mal, no está tan mal. Si a ti te quiero, la fiebre da igual. Haz tu dina, haz tu aspirina, haz tu morfina, corafetamina. Gasolina, con mi asquimal, con mi asquimal. Ba, bai, gainera, bueno, ikusiko zen, entzungo zen enten bezala, ba, bienetan ikusten da ez, bere prozesua Mursegoren berezitasunetako bat dena ez, ba, nola sortze dituen abestiak pista bat bestaren gainetik egin ez, da. Kuriosa. Ja, miren, ez begiratu, ez dute komentario gehiago horik egingo, etien un berenjenal leno, oza, hau, jata. Bai, bai. Bueno, eta bukatzeko, ze bost minututxo geritzu dizkigu, igual, ba, jaia bota behar dugun zerbait, zurrengo astea motatzak ez zentzurik izango, beste gaitxoak utziko ditugu beste astetarako, baina jakintzatzute feministaldian zortzigarren, ba, jardunaldiak edo izaten ari direla, aste honetan. Zortzigarren feministaldia, esan dezakegu. Plaza Andreok kantolatzen dituena, duela zortzi urte. Astelenen hasi ziren, larumat arte egongo dira egitarau pilo-piloa, aurtengoan leloa belaunaldi artean, tentsioa iesa modioa da. Eta, bueno, ekimen guzti gainara. Ez, ez, ez. Iruditzen zait, lelo oso guapoa, benetan. Bai, bai. Bueno, eta ekime guztiak Asokaleko 2016 gunean izango dela jakintzatzute, gehienak atxaldeko 6etatik aurrera, ba, hola, azkar-azkar, maztelenengo adiozu esango, estarteko ezta ere. Ostegunean, Las Muertes Txikita, Serioz Txikiak, Mireia Sallaresen bideo sorkuntza proiektatuko dute, Heriot txikiak Mexikon lagunarteko giroan orgasmoen inguruan hitz egiteko erabiltzen duten eufemismoa da. Horregatik Sallaresek sexualitatearen gaia darama pantailara, baina ez hori bakarrik. Hainbat kontzepturi buruz, osnarketa da lana, orgasmoa, mina, plazerra, botere, indirkaria eta makupen erailketara azaltzen dira. Eta ostiralta larun bata, direla egun hola potenteenak edo, ba, maiera mateko, ba, ber, El vuelo de Dora Salazar dokumentala egongo da, konsoni egitasmoaren eta enjambre emakumeek egindako komiki bildumaren aurkezpenak eta komiki tailerrak eskainiko dituzte. Gero Lamason de Babaiagasen aurkezpena da larun bateko ekintza interesgarrenetako bat, eta proiektu nahineko emakumeak bildu dira, elkartasunean eta autogestion oinarritutako bizimodu bat garatzeko asmoz, Dominik Doreken eskutik. Bueno, ba, informazio guztia bestela feministalean gogunen izango duzue, egitara guztia dago bertan, eta hori animatzen zaretenak, ba, gizote eskintza hori duzutela. Mm-hmm. Ba, hori, gonbidatzea nahi duenari bertara tzeko, bai. Eta urrengo astean berriz gurekin egotera gonbidatzen zaituztegu. Gainera aurreratze dizuegu, ba, horrengo astean sexualitate gaia izango dugula guk ere hementxe. Raquel etorriko delako, aspaldiko pertez. Zerondo. Osea, que hementxe itxengo zaituztegu eta gaur, ba, hortxe zintzil gelditu zaizkigun gainontzeko gaitxoekin ere. Hori da, napoka iria. Amaitzeko. Goixo, goixo. Nik ere. Moxo, moxo. Zeure buruaren jabe, adorez bustiz. Jadanik zure izatearen zale, fruitu berri baten ale, erein berri.